seni sana bırakmam. Yanı başımda olsan da bir adım bile atmam. Allah Allah! Kadrimi kaybettim. Allah Allah! Sana olan sevgimi bilmedin bileceğim. Geçeceğim yok. Gazını, kahrını çekti. Bensiz aşkım neye yarar ki? Kaç kere kırdın yerlere attın yaralı. Affet.